kabolanga na bolingo na Yesu. Eloko te koki kabolanga na bolingo na Yesu. Atakoliwa akukoka te. Atakobomoi akukoka te. Yesu na Aleluya. Aleluya. Aleluya.